أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Kur'ansko kazivanje o Ibrahimu alejhiselam, Allahovom odabranom poslaniku, za koga nam Allah dželle šanuhu poručuje: Summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Zatim smo ti objavili, o Allahov poslaniće Muhammede alejhi salatu vesselam, an ittabi', da je tvoja dužnost da slijediš, i on je samo slijedio Allahove naredbe. An ittabi' millete Ibrahim, vjeru Ibrahimovu, hanifa, čistu, koja je daleko od bilo kakvog iskrivljavanja, netačnosti, sumnje, hanifa. I zato govorimo o ovom Allahovom poslaniku, o njegovom životu, jer je to i nama primjer kako treba da radimo i živimo. Govorimo o kuranskim kazivanjima koja su i danas nama muslimanima ovog 20. i na početku 21. stoljeća po rođenju Isa alejhiselam i u 15. stoljeću po hidžri uputa kako treba da radimo, posebno živeći u ovim iskušenjima, prolazeći kroz ratove i mnoge ispite koje polažemo pred Allahom dželle šanu. Vatlu alejhim nebe Ibrahim, i reci im, kaži im, o Allahov poslaniće i svi oni koji dolaze poslije tebe i objašnjavaju Allahovu vjeru i prenose je: Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, kao što se kaže u hadisu, Allahovi poslanici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirheme, nikakvo dunjalučko blago, jer za njega i zbog njega nisu ni došli na ovaj svijet. Innama warrathul ilm, iza sebe kao svoje nasljedstvo ostavili su znanje, pravi ilum po kome treba ljudi da rade, da djeluju u svome cjelokupnom životu. Hidajet, pravi put da ukažu ljudima. Na ljudima samo ostaje da radi po tome pravom putu, po tome znanju. Femen ehadehu ehade bi hazdin wafir. A onaj ko uzme za taj ilum nasljedstvo Allahovih poslanika, uzeo je za veliko nasljedstvo. Dobio je veliko nasljedstvo. A ovo je njihovo nasljedstvo koje prenosim. Iz kale li ebihi wa kaumihi. Kaži im vijest o Ibrahimu alaihissalam. Iz kale, kada je rekao li ebihi, ocu svome, čovjeku koji mu je najbliži uz majku njegovu, po srodstvu, I tu se ostvaruju isto kuranske riječi ve enzir aširetek el akrabin. Upozoravaj, opominji, uči svoju bližnu rodbinu. Prvo sa njima kreni, jer oni su ti bliski u rodbinskoj vezi. Pa može to biti povodom da ti budu bliski i u vjerovanju. A to je ona prava veza. To je ona prava veza koja sjedinjava ljude. Vjerovanje i bratstvo po vjerovanju. A nakon njega dolazi bratstvo po krvi. Iz kaleli ebihi, kada je rekao ocu svome, wa kaumihi i narodu, mata abudun, šta vi obožavate i šta slijedite u vašem životu. Jer samo čovjek koji pameti ne ima, može nešto da radi u ovome svijetu, na ovome svijetu, a da ne zna razlog i svrhu zašto to radi. Pametan čovjek pita zašto ja ovo radim. I zato Ibrahim a.s. vidio je svoj narod da srljaju. Vidio je da lutaju, da su zavađeni, da mrze jedni druge, da otimo jedni od drugih, da ne valja njihov život cjelokupni. I onda ih nije pitao što to samo tako radite. Već im kaže šta to vi obožavate i šta to vi vjerujete, pa vas to vjerovanje navodi na to da radite to što vas vidim da radite. To što vidim da radite. Jer osnova svakog rada jeste vjerovanje, jeste uvjerenje. I zato, komunisti kada su htjeli nešto da svoje kažu, rekli su, citiraju svoje prvake. Koji će ih, ako Bog da, jako dumu kao mehu jeomel kijameti, koji će ih predvoditi na kijametskom danu, se vrede humun nar i uvesti u džehennem one koji su ih slijedili u tome. Mata abudun, šta vi vjerujete? Šta je vaše vjerovanje u vašem životu, jer to je osnovno i najbitnije oko čega se ljudi okupljaju. Lev enfakte ma fil ardi džemijan, da si potrošio sve što je na zemlji bogatstvo, svo zlato i dukate, sva bogatstva ovoga svijeta, ma elefte bejne kulubin, ti Allahu poslaniće, govori se Muhammedu a.s., ne bi uspio okupiti srca njihova. Walakinna Allahe elefe bejne, ali je Allah to sjedinio. Da se muslimani vole u ime Allaha i to je pravi iman. To je pravi islam koji Allah dželešanu od nas zahtjeva. Ako tako nije u našoj praksi, čovjek desi se da pogriješi. Ali ako uopšteno, gledajući, ne bude tako u praksi nas muslimana, znači da u tom našem vjerovanju moramo nešto podhitno ispravljati. Jer islam nije shvaćen onako kako je Allah htio da bude. Inače, pravi iman daje i prave plodove koje Allah dželešanu hoće da vidi među nama. Mata abudun, šta vi obožavate i šta vjerujete? Kalu na'budu asnaman fe ne vallu leha akifin. Oni odgovaraju, mi obožavamo kipove koje pravimo rukama svojim, za koje smatramo da su bezgriješni. Pa njih molimo da pozveduju kod Boga, da nam pomogne, da nam oprosti grijehe i tako dalje. Oni vjeruju u Boga, ali to njihovo vjerovanje je pogrešno. I kod Allaha se ne može primiti, niti Allah to prima, bilo kakvo vjerovanje. Neka se vjeruje pa bilo kako. To kod Allaha se ne prima. فَنَوَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. I tako radimo cijelo vrijeme. Nastavljamo ići tim putem. Ne mislimo drugim riječima da promijenimo ovo vjerovanje na kome smo zatekli naše pretke, one koji su živjeli prije nas. Kale hel jesme'unekum iz ted'un, pita ih Ibrahim a.s. Da li oni vas čuju, ti kipovi koje obožavate, kada ih molite i prizivate? Ev jenfe'unekum, ili vam mogu pomoći pravom pomoći? Ev jedurun, ili vam pravu štetu mogu nanijeti? Odgovor je nije, ne mogu. A koja je prava korist i koja je prava šteta? Pravu ti korist može donijeti onaj koji vlada u čijoj ruci tvoj život i tvoja smrt, tvoja duša, tvoje bogatstvo i tvoj pokaralu, tvoje zdravlje i tvoja bolest, tvoje zadovoljstvo i tvoje nezadovoljstvo, tvoje raspoloženje i tvoje neraspoloženje, tvoja snaga i tvoja slabost. Taj nam može korist donijeti. To je Allah jedini. A onaj koji sebi ne može korist donijeti, onaj koji ne vlada svojim životom, onaj koji ne može od sebe štetu odagnati, taj nije dostojan da se obožava. Pa bio to kip, bile to ljudske strasti, materijalna dobra, ili to bile partije, razne organizacije koje imaju programe mimo Allahovog programa, ili to bili vladari koji hoće da se slijepo i bezpogovorno slijede. Hel yenfa'unakum, mogu li oni vama, o ljudi, kakvu pravu korist donijeti? I već smo napominjali kakav je bio kraj onih zulumčara koji su sebe proglašavali bogovima ili na jedan neposredan način govorili da su oni neprikosnoveni i nepogriješeni. Jedan od tih Allah nam ga opisuje u Kur'anu Kerimu, a to je bio faraon, koga Allah dželešanuhu uništi potopom, da se potopio. Hatta iza edrakehul gharaku, kada mu je došlo da se guši, kale amentu billadhi amenet bihi benu Israil, reče ja vjerujem ono što vjeruje benu Israil, Izraeličan. Wa ene minel muslimin, ja sam Allahu predan, ali zar sada, gotovo je. Al ane wa kad asajte qabl, zar sada. Wa kad asajte qabl, a prije toga Asija si bio i nepokoran Allahu. Allahu te suprostavljao, druge ljude na krivi put odvodio. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, i nered se činio po zemlji. I Allah daje da leš toga faraona more izbaci na obalu. Da ga taj narod, čiji su pojedinci obožavali toga faraona do juče, da vide svojim očima šta Allah radi od tih zulumčara. Da ne ostane ništa u njihovim srcima, da pomisle, vala, možda je faraon negdje otišao u raj, možda se spasio, možda je ovo i ono. Herač je bio i vidite ga svojim očima. I tako oni, prisjetite se dobro, najveći zulumčara koji su vodili u najveći kufr, komunizam, bilo gdje u svijetu, vidjeli smo kakav je bio njihov kraj. Da nisu od sebe mogli odagnati ni bolesti, teške bolesti, gdje su im organe tijela ustranjivali, gdje su se raspadali prije svoje smrti, gdje bolest nisu od sebe mogli otkloniti, a kamoli da se od smrti zaštite. Kao pouka nama ljudima, kao poruka nama Allahova, da se pripazimo mi, da ih ne slijedimo u takvome vjerovanju, da nas ne prevare i ne obmanu. A to je nama najbolji primjer. Među takvim vladarima koji su na krivi put, na dalalet odvodili ljude, a Allah to ne da. Kalu bel vajedna aba'ena kezalike jefa'alun, odgovara taj narod, i to je njihov dokaz i obrazloženje, ali to u stvarnosti nije dokaz. Kažu vajedna aba'ena, naše pretke tako smo našli, da imaju to vjerovanje. I mi volimo naše pretke, naše očeve, i iz poštovanja prema njima mi slijedimo to vjerovanje. A je li ono ispravno ili ima neko bolje vjerovanje, mi u to nećemo ulaziti, niti ćemo to ispitivati. Mi slijedimo naše pretke. To je njihov odgovor. I tako se desilo isto kada se pojavio Muhammed a.s. Kažu, došao je da ono vjerovanje koje su vjerovali i naši preci i mi koje vjerujemo, da nam to vjerovanje poremeti, da dođe sa nečim drugim. Kada uđedna abana našli smo tako pretke naše, naše prijašnje, i mi o tome nećemo ni da mislimo, a kamoli da raspravljamo je li to u redu ili nije. I to je ono što uvijek upozoravamo naš muslimanski narod. Naše islamsko vjerovanje kao jedino ispravno danas sačuvano od Allaha dželle šanuhu nikako ne smije da ostane nasljedno vjerovanje. Što znači da tek samo držimo od toga vjerovanja koliko smo našli da kažemo da smo muslimani ono što smo preuzeli od naših predaka i ništa više. U smislu da to ostane nasljedno. Musliman sam zato što mi je babo i mati i dedo što su bili muslimani. A da se to ne prakticizira. Da se to ne praktikuje. To je vrlo opasno ponaštvije da ne bude tako. I po sve muslimane današnjice. Allah hoće da budemo svjesni muslimani. Da nam ne može šeitan doći pa nam ubaciti neku sumnju. Da nam ne može bilo kakva partija, bilo kakva druga vlast koja možda želi da dođe i da ovlada ljudima, da nam donese nekakvo drugo vjerovanje. Allah to ne dozvoljava nam muslimanima. I isto tako što možemo zaključiti iz ovih kuranskih ajeta, وَجَدْنَا آبَاءَنَا, da Kur'an i poslanici koji su dolazili prije Muhammeda alejhi vesselam, da dolaze sa jasnim i čistim Allahovim dokazima. I da ne ima toga tek tako slijepog vjerovanja. Vjeruj i šuti. Ništa ne raspravljaj, ništa ne pitaj, niti istražuj. Allah donosi dokaz. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Slali smo poslanike svoje, Allah kaže u svojoj veličini, بِالْبَيِّنَاتِ, sa jasnim dokazima. Ako drugi imaju jasne dokaze protiv ovoga i jače dokaze, neka donesu ako istinu govore. Ali u tom slučaju, kada se dokazi iznesu, kada se isto našem narodu pruži mogućnost da nauče pravi izvorni islam, onda će sve ustati protiv toga. I politike, onda će ustati i vlasti mnoge protiv toga i oružje će se dići tamo da muslimani islam ne saznaju. Je li to dokaz? Borba oružjem protiv dokaza. Donesite vi dokaze pa da raspravimo, da vidimo. Ali ne mogu doći na tu čaršiju gdje se ta roba izlaže, jer se vidi jasno, očito je koja je zdrava, kvalitetna roba od one koju je rok prošao. Kedalika je falun. Tako su oni radili i mi ih slijedimo. To znači da je to njihovo obožavanje. Nije obožavanje Allaha, slijeđenje Allaha, traženje Allahovog zadovoljstva, već je to slijeđenje i obožavanje i ovih predaka. Ako se ne traži Allahovo zadovoljstvo i Allahov rob. Ti koji su lutali prije, koji nisu znali istinu. Kale etara'itum ma kuntum ta'budun, entum wa aba'ukum al-aqdamun. Zatim Ibrahim a.s. hoće da im dokaže ispravnost svoga vjerovanja. Efara ejtum, vidite li vi ljudi, ma kuntum ta'budun, ovo što vi obožavate, ove ideje koje slijedite, entum wa aba'ukum al-aqdamun, vi i vaši drevni predci, vidite li vi to što čemu se klanjate i šta obožavate? Fa innahum aduvun li illa rabbel alamin, to su neprijatelji moji, illa rabbel alamin, to što obožavate, te ideje, ti ljudi, to sve stavljam na stranu svoga neprijateljstva, a ja Allaha priznajem kao gospodara svoga. Moj gospodar je moj prijatelj i on je moj pomagač. I zato, kada je Ibrahim a.s. u moru kufra, a kaže se da je bio tada u to vrijeme jedini vjernik na zemlji, ispravni vjernik, u moru toga kufra, kaže Allah, on je moj prijatelj. A ta vaša božanstva i to što vi slijedite, i vi koji slijedite, vi ste svi moji neprijatelji. To znači cijelu zemlju, sve ljude na tadašnjoj zemlji proglasio je neprijateljima svojim i stavio ih na jednu stranu, a na drugu stranu prišao je Allahu dželle šanuhu. I zato ga Allah naziva Halilullah, Allahov prijatelj. Jer nije isto kada možeš, kada mnogo ljudi progovara istinu, reći istinu. Treba uvijek reći istinu. Nije tada isto reći i u vrijeme kada se muslimani zatvaraju zbog istine, kada se muslimani proganjaju zbog istine, reći nepravednom vladaru riječi istine, ne može se izjednačiti. Taj i ovaj rad. Danas nam je puno lakše govoriti o islamu. Jer su muslimani se i žrtvovali. Jer su muslimani uložili napor i trud na Allahovom putu, koji je zahtijevao od njih. Ali u ono vrijeme kada se nije moglo, u ono vrijeme kada su našu omladinu htjeli da zavedu, kada su naš muslimanski narod opukarili preko noći nekakvim agrarnim reformama i šta sve nisu izmislili, kada su našu muslimansku inteligenciju zatvarali, misleći da će na taj način nestati islama i muslimana u našim krajevima, da će se proširiti ideja nevjerstva i komunizma. Mislili su, neka ostanu džamije, mi ćemo raditi s ljudima da te džamije puste i prazne ostanu. Ali ne uspješe. Danas mnogih džamija ne imamo, ali imamo ljude, dobili smo generacije. A to je ono bolje. Allah će dati da te generacije druge džamije naprave. Ne moraju te džamije i ne mogu biti starije od onih koje su porušene. Napravimo ih sada nove. Ali bit će ako voda i sada su već one koje su ostale, sada su već pune. I zato ga Allah dželle šanuhu kada je progovorio riječ istine u to vrijeme naziva Halilullahom, Allahovim prijateljem. I dvojica ljudi samo nose taj naziv na svijetu. Ibrahim a.s. i naš Muhammed a.s. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Šta ti je dokaz o Ibrahime? Ti hoćeš ljudima da objasniš ispravnost svoga vjerovanja. Šta ti je dokaz? Dokaži. Alladhi khalaqani, to je onaj koji me je stvorio u ono vrijeme, vijekovima prije nas. Ibrahim a.s. zna najbolji dokaz, a kako i ne bi znao, jer je Allahu poslanik, jer ga je Allah direktno učio tim dokazima. A ovo je najveći dokaz Allahovo dželle šanuhu stvaranje. To objašnjavaju i kuranske riječi. Inna alladhina tad'una min duni Allahi, one koje obožavate mimo Allaha i slijedite slijepo, len jahluku, nikada, len znači nikada u arapskom jeziku, jahluk neće moći nikada stvoriti, šta? Čovjeka? Zubaben, i ni najmanju mušicu. Vale viđi teme'u leh, makar se svi sakupili, sve nauke, svi njihovi eksperimenti i laboratorije i ne znam šta će sve još izmisliti do sudnjeg dana, život jedino Allah daje i uzima. I to je jedna činjenica. I onaj koji vlada životom i onaj koji daje život i uzima, on je vrijedan jedini da se obožava. Ovaj dokaz Ibrahima a.s. navodi jednom vladaru, zulumčaru, vladaru koji je živio u njegovo vrijeme. Kaže mu između ostalog Ibrahim a.s. Kale rabbi jellevi juhji wa yumit. Ibrahim a.s. kaže tome nepravednom vladaru koji se Bogom proglasio svoje vrijeme od svoje oholosti, a znamo da je prvi grijeh šeitana bio prvi šeitanov grijeh bila je oholost i kibur. A to znači podcjenjivanje drugih ljudi i nijekanje istine. To znači kibur. To znači oholost. Kad sad zna istinu, nijeće je. A zna da je istina. Kaže Ibrahim alejhi selam tome nepravednom vladaru: Rabbi jeledi juhji wa yumit. Moj gospodar Allah, on daje život i on daje smrt. Sve je u njegovoj ruci. To ti je najveći dokaz. Dovoljno je. A taj vladar nepravedni zulumčar kaže: Ene uhji wa umit. Ja sam taj koji život dajem i život uzima. Dokaže. I naredi da izvedu dvojicu ljudi pred njega iz tamnica. Jednoga oslobodi, a naredi da drugoga ubiju. I kaže: zar ovome život nisam poklonio, a ovome život uzeo? Kako taj čovjek primitivno hoće to da shvati, i onima koji ga slijede oko njega oči zavara. Ali Ibrahim alejhisselam mudriji je, jer mu je Allah mudrost svoju poklonio i dao. Pa neće više o tome da raspravlja, već prelazi na jednu drugu stvar o kojoj nema dileme. I kaže: Kale Ibrahimu, reče Ibrahim tada njemu: Fe inna Allahe je'ti bi šemci minel mešrif. Allah daje, Allah čini sunce izađe sa istoka. Ti biha minel maghrib. Daj ti, ako imaš neku vlast, daj da izađe sa zapada. Gdje nam sada to pokaže? Da vidim tvoju vlast i moć. Gdje je tvoja sada mudrost? Fe buhidel levi kefer. Pa ušuti. Mi kažemo ko za liven. Levi kefer kafir. Nevjerni. Ušuti tada, ne ima dokaza, ne ima mudrosti, šta da kaže. Njemu je i onaj prvi dokaz jasan, ali on hoće da ga poriče. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Onaj koji me stvorio, a ne sumnjam nimalo u to, fa huwa yahdin, on me upućuje na pravi put. I to je jedan drugi dokaz. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Mislite li, o ljudi, da smo vas stvorili igrajući se? Nismo imali drugog posla pa uzeli ljude stvarati. Nema svrhe u vašem životu. Nema, mislite, svrhe u vašem životu i ovome življenju. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ. I zar mislite da se nama, Allahu, nećete vratiti? Odgovor je u ovome kuranskom ajetu. Allah koji nas je stvorio i dao nam veliku tu blagodat života na ovome svijetu, neće nas ostaviti da luta. Pokazat će nam put istine. Put istine je jedan. Ne ima ih više. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. I nemojte slijediti svakakve puteve. Pa ćete otići na krivi put sa Allahovom. Muhammed a.s. ashabima u pustinji sjedeći. Nije na svili kadif. Na zemlji. Štapom napravi jednu liniju pravu. A pored nje više krivudavi. I kaže: ovo je pravi put. Jedan jedini. Ne ima 10 vjera. Ne ima 10 vjera kod Allaha. Nima jedna vjera 10 nekakvih priznati kod Allaha, jedna jedina. Samo što to ljudi hoće sebi da prilagode, što ljudi hoće da ovladaju jedni drugima, da iskoriste jedni druge, a Allah to ne da. Jedan je ispravan. Fahuva jehdin, i onaj koji me stvorio, koji je bio kadar, moćan da me stvori, mudar i znan, taj neće me napustiti, on će mi pokazati pravi put i ja taj put slijedim. Walladhi huwa yut'imuni, to je onaj koji mi nafaku daje. Nije niko drugi. Ja ne ovisim o vama, o ljudi, poručuje. Nemojte misliti da vi sebi na paku zarađujete. To od Allaha dolazi. Vi samo uzroke te napake činite. O jeskini i onaj koji me poji i hrani, to je Allah Đelešanuhu i od njega ovisi, a ne od vas. I on je zaslužan da se obožava. Da su Bogdo ljudi u prijašnje naše vrijeme znali ove riječi, da su učili Kur'an, Allazi huwa yut'imuni, onaj kome hrani. Ne ovisi o partiji, moja napaka. Ne ovisi o komunizmu. Ne ovisi o ljudskim strastima. Boga mi da se ljudi zadovolje onim što je Allah halal učinio, bilo bi im to dovoljno, bili bi zadovoljni time i u tome bi sreću našli. Ali čovjek, ako bude slijedio svoje strasti i svoje prohtjeve, onda će se desiti kao što se spominje u hadisu, da ljudske oči ne može ništa drugo napuniti, već zemlja. Ne može se zasititi. Kada bi čovjek imao jednu dolinu zlata, poželio bi da ima dvije. Kada bi imao dvije, poželio bi da ima tri. Ljudske oči ništa napuniti ne može. Nego zemlja samo. Kad umri, onda će vidjeti za čim je letio i za čim je trčao. I ako ne zna čovjek granicu u svome životu, granicu zaradi, granicu u tome, onda uništi svoje tijelo i postade mu taj imetak s ciljem u njegovom životu. I odmah automatski to se naziva njegovim božanstvom koje on obožava, za koga živi i umire. Va iza meristu, a kada se razbolim, se huve je špini, on me liječi, Allah, jer je sve u njegovoj ruci. Pazite ovdje jednu mudrost kuransku. Prije ovoga, čuli ste šta kaže Ibrahim alejhisselam. Allazi huwa yut'imuni, onaj kome hrani, onaj kome poji, onaj kome stvorio, onaj kome upućuje na pravi put. A zatim kaže, a kada se razbolim, a nije rekao kada Allah učini da se razbolim. Iz priznavanja, veličanja Allaha dželle šanu. Neće da kaže, Bože ti dadneš da se ja razbolim. Već o iz Ameri, kada se razbolim ja. A ko je? Ko vlada svim tim? I životom, i smrću, i zdravljem, i bolešću? Allah. Ali razgovor sa Allahom dželle šanu ima svoj edeb. Ima svoj način. Kad hoćemo sa nekim velikim priznatim čovjekom u svome narodu, da razgovaramo, gledamo pa biramo sve odabrane riječi, posebne izraze, da mu se lijepo obratimo. A kakav je naš razgovor sa Allahom dželešanom? Taj razgovor treba da bude najljepšim, biranim i odabranim riječima. Allah ne zna arapski jezik, Allah te ne duži s njim da razgovaraš na arapskom jeziku. Imaš jezik koji ti je Allah dao. Allah koji je dao da ga naučiš još dok si dijete bio. Sa tim jezikom razgovaraj sa Allahom dželešan. Fehuva je špin i on me liječi. Ima bolesti za koje ne ima lijeka, samo dova, samo Kur'an. Ljudi prije, kada nisu poznavali ove uzroke medicine, ove lijekove, obraćali su se Allahu i vidjeli su lijek u tome obraćanju Allahu, u toj dobi, u tom učenju Kur'ana. Danas vrlo malo ljudi obraća se Allahu i vrlo ih malo traži lijek od Allaha. Treba ovo dobro razumjeti. Da ovo ne znači odbacivanje prirodnih uzroka ozdravljenja. Svaka bolest ima svoj lijek. Allah nije dao da ima jedna bolest, a da ne ima za nju lijek, osim jedne, a to je smrt. Zato ne ima lijeka. I to je svakom čovjeku propisano. Dužni smo tražiti lijek za tu bolest, ali da ne mislimo da taj lijek sam po sebi liječi. Allah je naš lijekar. I on liječi, i njegovom odredbom se liječi. A ko je dao da vatra ima svojstvo topline? Ko je dao da taj lijek ima svojstvo uticaja na tu bolest? Ko je prvi i pravi uzročnik svega? Allah dželle šanuhu. والذي يميتني ثم يحييني onaj koji će mi život uzeti, to je Allah. Jer ljudi smatra da kaže im Ibrahim a.s. jer vi ljudi sumnjate da ćete umrijeti? E, Allah je taj koji život uzima, jer je on taj koji nam je život dao. ثم يحييني, zatim će dati da oživim, on će me lično, on će me oživjeti. I ne može se desiti da budem zaboravljen. Odgovarat se valja pred Allahom. Naći se valja pred Allahom i odgovarat se mora pred Allahom. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, onaj koji će mi oprostiti grijehe moje, od koga tražim, koga molim da mi grijehe oprosti, jer ljudi grijehe ne opraštaju. Allah je taj koji oprašta. Jeume din, na sudnjem danu, Rabbi hebli hukmen wa alhikni bis salihin, Bože, podari mi znanje i mudrost i pridruži me, učini da budem od onih tebi pokornih, dobrih, vjernika mumina. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, Bože, učini da me po lijepom spominju oni koji dolaze poslije mene. A rekli smo kuranski princip i zakon, inna shani'aka huval abtar. Onaj ko se bori protiv ove vjere, koja je od prvog čovjeka, od prvog poslanika pa do posljednjeg, onaj ko se bori protiv istine, huval abtar, on će ostati bez lijepog spomena. A Ibrahim a.s. ima lijep spomen. Jer je on pozivao toj istini. Waj'alni min warasati jannatin na'im, i učini me da budem jedan od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati. Molim te Allahu da mi džennet podariš. Vagfir li ebi, i oprosti ocu mome. Kojem ocu? Ibrahimovom alejhisselam, koji nije vjerovao. I o ovome posebno kazivanje ima. Njegov otac, i to je bilo iskušenje Ibrahimu alejhisselam, sobom je kipove pravio. Čovjek koga najviše voli u svoju majku zbog rodbinskih veza, njegov otac pravi kipove protiv koji se Ibrahim alejhisselam bori, koji je došao da ukloni te kipove i ta pogrešna kriva vjerovanja. Pa kaže Ibrahim alejhisselam, "Vagfir li abi, oprosti ocu mome Allahu. Innehu kane min ad-dallin." I to ima mudro što se kaže ad-dallin, što se tako izgovara. Po teđvinu to se naziva meddilazim. To je med, to je neobična dužina koja je kao šest običnih dužina. A hoće da ukaže da je taj dalalet daleko, da je taj krivi put i stran putica daleko od onog pravog puta. Kur'an kad učimo ima svoju posebnu ljepotu. Kad učimo iza zulziletil ardu zilzaleha, kada se zemlja potresom svojim potrese, kao da osjećamo to, jer ti harfovi to nagovještavaju. Iza zulziletil ardu zilzaleha. Tako i ovo. Oprosti ocu mome, innehu kane, doista je on bio mine balin, od onih koji su daleko otišli na krivi put. A kako i nije, koji je sobom kipove pravio i drugima prodavao i na taj način zarađivao od haram i metka, od nedozvoljenog. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونِ. I ne osramoti me na dan kada ljudi budu proživljeni. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Na dan kada neće koristiti ni imetak, ni sinovi, ni porod. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Samo će biti spašen onaj koji dođe čistog srca pred Allah. A tada, toga dana, imetak neće koristiti onima koji taj imetak na dobrom Allahovom putu trošili nisu, koristili nisu. Toga dana neće koristiti djeca onome koji tu djecu napravi put nije vodio i izvodio, koji toj djeci pravi put nije ukazivao. Zaželit će toga dana da ih Bog do nije imao, jer će ga ta njegova djeca optuživati za taj njegov nerad još na ovome svijetu. I on će djecu optuživati da su bili loš porod, a oni će svoje roditelje optuživati da su bili loši roditelji. Illa men ata Allahe bi kalbin selim. Osim, sve će to propasti, osim onome ko dođe pred Allaha čistog i ispravnog vjerovanja, čistog srca, ispravnog vjerovanja i pravog rada i djelovanja. Jer bez toga ne ima priznanja dijela kod Allaha Đelešana. Takvim ljudima koji su ispravno vjerovali i ispravno radili, oni će imati korist i od svojih imetaka i od svoga poroda. Imanju svoga oca u islamu. Innehu kane siddiqa nebija. Doista je on bio Ibrahim, ali i salam, istinoljubiv, iskren. Volio je istinu da se kaže i da je čuje, da kaže i da je od drugih čuje. Volio je istinu i bio je onaj koji je tu istinu potvrdio. Čovjek može voljeti istinu, ali da li taj čovjek potvrđuje tu istinu? Navešću vam primjer jedan. Reći la ilaha illallah, to je šehadet. I voliti to, voljeti taj šehadet, to je istinoljubivost. Ali ostvariti taj šehadet u svome srcu i u svojim djelima, to je potvrditi taj šehadet. Što znači, rekao sam i volim te riječi, ali ja te riječi i u svojoj praksi sprovodim i potvrđujem te riječi svojom praksom. Nebija i bio je Allahov vjerovjesnik. Iz kale li ebihi, kada reče ocu svome, počinje Ibrahim a.s. sa pozivanjem ljudi u istinu, u islam, u predanost Allahu dželešanu. Iz kale li ebihi, spomeni taj događaj jer je vrijedan spomenak. Jer vrijedi da se o njemu govori i da ljudi iz njega pouku crpe. Ne da se spominje kakav je bio život ovog ili onog pjevača ili fudbalera, ili slikara, operskog pjevača, kakva korist od njegovog života, bolje je da se ne zna kakav je bio, da se nemoral ne širi među ljudima. Iz kale li ebihi, zbog važnosti tog događaja i pouke koju on nosi, Allah nam ga prenosi. Kada reče ocu svome, ja ebeti, o oče moj, dragi oče koga volim, lime ta budu, zašto ti obožavaš, zašto slijediš, mala jesmeu, ono što ne čuje, wala yubsiru, i ono što ne vidi, wala yugni anke šeja, i ono što ti ne može nikakve koristi donijeti, prave koristi. Može ti novac donijeti, ali novac može biti uzrokom nesreće, a ljudi često traže svoju sreću u tome. Ja ebeti, o oče moj, inni kad dja'eli minal ilmi, meni je dato znanje, jedan dio znanja, jer pravo znanje i svo znanje pripada, potpuno znanje pripada jedino Allahu dželle šanu. Inni kad dja'eni, došlo mi je minal ilmi, nešto znanja, male mjetike što tebi nije dato ni ti je došlo. Fet tebi'ni, i zato me slijedi, jeste da sam ja tvoj sin i volim te, ali dokaz je uz mene, sa mnom, i zato mene slijedi. Ehdike siratan se vija, sa Božjom pomoći ja ću te izvesti na pravi put. Ja ebeti la ta'budi šeitan, o oče moj, nemoj šeitana obožavati. To tebi ne dolikuje. Šeitan je naš neprijatelj. Inne šeitane kjane lirrahmani asija. Doista je šeitan milostivom Allahu, onome koji ima najveću milost i koji daje svo dobročinstvo ljudima. Kjane lirrahmani asija. Taj šeitan milostivom Allahu je bio asija. Nepokoran. Ja ebeti, inni ehafu en je nesleke azabun minar rahman. O oče moj, strah me je, strahujem, bojim se za tebe. En je nesleke azabun minar rahman, da te ne zadesi kazna od Allaha. Jer ne znaš koliko će živjeti. Kakvom te kaznom Allah može kazniti još na ovome svijetu, a ne znaš koliko će tvoj život trajati. Pa te može Allah sebi uzeti kao onoga koji ne vjeruje kako treba. Fetekune li šeitani velija. Bojim se da te Allahova kazna ne zadesi, pa ćeš biti li šeitani velija, šeitanov drugi prijatelj u džehennemu. Čuvaj se, oče. Ja hoću dobro da ti kažem i dobro da ti dam. Kale erazibun ente an aliheti ja Ibrahim, odgovor je njegovog oca. Odričeš li se ti božanstava mojih? Da li ti mrziš ova božanstva koja ja pravim i koja obožavam? Ja Ibrahim, Ibrahim. Le illen tentehi, ako se ne prođeš toga što govoriš i na što me pozivaš, le erđumenneke, kamenuva ću te, kamenjen ću te zasuti. Nemoj više to da mi spominješ. Nemoj da pomisliš da ću ja ostaviti ove kipove koje pravim i koje obožava. Vahđurni melija, i zato napusti me za dugo vrijeme, da te ne vidim očima svojima. To je bio odgovor oca njegovog. I možemo misliti, ali ne možemo zamisliti kolika je tuga bila Ibrahimova alejhiselam kada je čuo ove riječi od oca svoga. Kao da džehennem svojim očima gleda i vidi svoga oca kako se pati. Jer vidi kud crlja i kuda ide. Neće na istinu da dođe. Kale selamun alejk. Neka je selam, Allahov mir i spas na tebe, oče moj. se estagfiru leke rabbi, gospodara svoga Allaha djelašanuhu koga vjerujem i volim, molim ga da ti oprosti, jer ti ne znaš. Nisi svjestan šta govoriš. Neka ti se Allah smiluje. Innehu kane bi hafija, on je doista dobar prema meni, pa možda će mi i ovu dovu uslišati i primiti. Dovu koja ne ima osnove, koja ne ima temelja, na osnovu čega da te molim za svoga oca, za čovjeka koji neće da te prizna. Po svojoj rodbinskoj vezi, to nije osnova po kojoj se traži. Bez vjerovanja, bez imana. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا رَبِّي, napustit ću vas i vas i ono što obožavate mimo Allaha. Ja priznajem Allaha i molim ga. عَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ja u svome vjerovanju u Allaha neću biti nesretan, moleći Allaha, on će me pomoći. Falemma atazalahum, i nakon što ih je napustio, otišao od njih, hijđru učinio. Wama ya'buduna min dunillahi, i nakon što je napustio ono što obožavaju mimo Allaha, wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub, poklonili smo mu Ishaka i Jakuba, dali mu dobro kome se nije nadao. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيَا, i pored toga njegovog nasljedstva svakog od njih, i Jakuba i Ishaka, učinili smo da bude poslanikom. Svaki. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا, i poklonili smo im milost našu. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, i učini smo da budu hvaljeni i po svakom dobru spominjani. Allah mu nadoknađuje ono što je izgubio, a to je njegovog oca. Potomstvom koje vjeruje Allah i koje ukazuje drugima na pravi put, poslanicima ih čini. Ovo naše kazivanje, inša Allah, nastavit ćemo u sljedećim našim koboda susretima, da vidimo kakav je Allahov odgovor bio Ibrahimu a.s. na njegovu dovu da oprosti njegovom ocu, šta se desilo dalje sa Ibrahimom a.s., kakve je žrtve potnio i šta je sve učinio na Allahovom putu. Neka to bude i nama pouka i poruka kako treba da radimo i djelujemo u ovom našem životu. Amin ya rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahim.